Beatrice Dillon i Katie Gately Obok siebie spotkały się na antenie dwie kompozytorki, dwie producentki, które się nie zgadzają, które są nieoczywiste. Jedna z Wielkiej Brytanii i właśnie wydała płytę Workaround, druga urodzona w Stanach Zjednoczonych, krążąca pomiędzy Nowym Jorkiem a Los Angeles. Kiedyś to miało wielkie znaczenie, zwłaszcza w rapie, z którego wybrzeża Stanów Zjednoczonych się jest. Katie posłuchamy raz jeszcze, ponieważ zachwyciła mnie jej najnowsza płyta zatytułowana Loom. I ta płyta, z tego co przeczytałam, była przez nią wymyślana, była przez nią komponowana w odniesieniu do utworu, który wszystko sprowokował. Ten utwór nosi tytuł Bracer, trwa 10 minut, a brzmi tak. Katie Gatto jest z płyty Loom, utwór Bracer, Ten tytuł zapisałam na stronie polskieradio.pl/trójka. Oczywiście także inne tytuły i wszystkich wykonawców na podstronie naszego programu. Aby znaleźć tę podstronę, trzeba odszukać zakładkę audycje, potem nazwę naszej audycji PS. No i tam powinno już wszystko doskonale działać. Playlistę także zamieszczę w mediach społecznościowych po zakończeniu naszego dzisiejszego spotkania. A propos spotkań, to w programie alternatywnym w tym tygodniu mamy przed sobą dwa. Odwiedzą nas Nun oraz duet Calls. Przypomnę, że Nun właśnie wydał swój nowiutki album. All you have to do is listen to my voice. Now we're going to begin. Are you ready? Doing absolutely nothing. finally, taking as much time as you want to, and only when you feel ready, very gently open your eyes. Razy N w tytule tego nowego albumu Nuna, Bergeńskie, to jest utwór, którego posłuchaliśmy, a artysty posłuchamy w najbliższą środę w programie alternatywnym. Będzie opowiadał o pomyśle na ten album, o skojarzeniach, o tej geografii, o podróżach, o tym wszystkim, co się wiąże z nieoczywistością tej jego propozycji artystycznej. Chciałabym teraz trochę przyspieszyć i troszeczkę skomplikować dwa utwory dwóch producentów, którzy na pewno komponowali je niezależnie od siebie. Nawet nie wiem, czy o sobie wiedzą. Być może ten pierwszy wie o tym drugim. Obstawiam, że ten drugi o tym pierwszym nie wie nic. Zaprasza AS. Martwy robot i jego projekt, utwór Bóg właśnie od tego artysty, a potem Burial i Indoors, bo jakoś tak świetnie mi te dwa nagrania i w ogóle ci artyści do siebie pasują. Oczywiście dzieli ich sporo, nie tylko geograficznie, ale także jeżeli chodzi o wiek. No ale w radiu, na antenie możemy właśnie takie spotkania organizować bezpiecznie. Jak i bezpiecznie i zawsze cudownie, ja osobiście i wiem, że nie tylko ja, możemy się poczuć w świecie, który kreuje Wacław Zimpel. Wacław Zimpel zagrał przedwczoraj na koncercie urodzinowym Radiowej Dwójki. Przecudownie. Dzień wcześniej Marcin Masecki i Royal String Quartet także świętowali 83. urodziny tej naszej starszej siostry radiowej. I to też był taki koncert, taki pomysł urodzinowy, podobny do tego, co robi Caribou, czyli niegłośny, nieprzebojowy, pozbawiony tego takiego szmirowatego blasku, jakim czasem umaja się wydarzenia, które mają podkreślić urodziny, świętowanie. Nie, właśnie odwrotnie. Dźwięki, w które trzeba się wsłuchiwać, muzyka, która nie jest łatwa, to jest niezwykle odświeżające dla duszy, dla uszu. No po prostu warto eksperymentować. Nie warto chodzić tymi najłatwiejszymi ścieżkami. Tak przynajmniej mi się wydaje. I w związku z tym na zakończenie wskakujemy na płytę Kate Le Bon, a właściwie małą płytę, którą wydała ostatnio z duetem Group Listening. To są nowe wersje jej utworów, 5 utworów, które wcześniej opublikowała na płycie Reward w roku 2019. A potem myślę doskonale dołączy się Long z tytułowym nagraniem ze swojej najnowszej płyty. Tak sobie ten koniec wyobrażam jako wyciszenie, jak na ćwiczeniach, kiedy przez kilkadziesiąt minut walczymy ze swoim ciałem, a potem przychodzi ten cudowny moment, w którym liczy się tylko oddech i to, co mamy w sobie. Bardzo dziękuję za te 2 godziny. Agnieszka Szydłowska, do usłyszenia. Trójka.